ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 20 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę świat zmienił się bezpowrotnie, mówi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda. Sytuacja na granicach Litwy i Polski z Białorusią pozostaje napięta, podkreśla szef litewskiego resortu obrony. Michał Probierz, nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji, nie planuje rewolucji, więcej o tym w sporcie. Od rosyjskiej inwazji świat zmienił się bezpowrotnie, powiedział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda podczas debaty na temat Ukrainy. Jak dodał polski przywódca, od czasu rosyjskiej inwazji żyjemy w epoce niepewności. Prezydent zaapelował o utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Wcześniej sekretarz stanu USA Antony Blinken podkreślał, że Rosja atakuje podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych, a Ukraina ich broni. Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Antony Blinken przypomniał swoją niedawną wizytę na Ukrainie, podczas której bezpośrednio zapoznał się z rosyjskimi okrucieństwami. Wojna, którą prezydent Putin otwarcie deklarował od samego początku, ma na celu wymazanie Ukrainy z mapy jako suwerennego kraju i przywrócenie utraconego imperium Rosji. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że w wojnie na Ukrainie jest tylko jeden agresor i jedna ofiara. Jedna strona atakuje podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych, a druga ich broni. Blinken zarzucił Rosji łamanie także powszechnej deklaracji praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Rosja niemal codziennie popełnia zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości i Ukrainie. Sekretarz stanu USA skrytykował Putina za groźby nuklearne oraz wycofanie się z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Nie możemy pozwolić, by jeden człowiek decydował o naszej przyszłości, zakończył szef amerykańskiej dyplomacji. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie najnowszego filmu Agnieszki Holland na antenie Telewizji Polskiej. Powiedział, że film Zielona Granica narusza dobre imię funkcjonariuszy, którzy strzegą naszych granic. Prezydent podkreślił, że z wielu opinii, jakie przeczytał o filmie, wynika, iż oczernia Straż Graniczną i żołnierzy. Pokazuje ich wręcz jako sadystów, stwierdził Andrzej Duda. To są ludzie, którzy strzegą granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa Polaków, ale strzegą też granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen, więc wykonują nasze zobowiązania międzynarodowe. Strzegą jej przed akcją hybrydową, która jest realizowana przez władze obcego państwa, wrogo do Polski nastawione, mało działające z całą pewnością w porozumieniu z Moskwą. Do filmu odniósł się też dziś podczas spotkania z wyborcami w Opolu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że film pokazuje nieprawdziwy obraz służb chroniących polsko-białoruską granicę. Jarosław Kaczyński dodał, że Zielona Granica powstała w ramach przemysłu pogardy wobec Polski. Ma całkowicie skompromitować polskie działania obronne na wschodniej granicy. Jaki jest wniosek z tego filmu? No trzeba tych ludzi wpuszczać, nie wolno w żadnym razie im się przeciwstawiać. Ci, którzy się przeciwstawiają, czyli Straż Graniczna, wojsko, policja, to są w gruncie rzeczy przestępcy, to ludzie, którzy nie mają sumienia, to ludzie okrutni, bo w ogóle przecież Polacy są źli i okrutni, wiadomo, że byli współodpowiedzialni za Holokaust i tak dalej, i tak dalej. Film Agnieszki Holland Zielona Granica przedstawia historię psycholog, która postanawia dołączyć do aktywistów wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy. Przedłużenie wakacji kredytowych ma być jedną z pierwszych inicjatyw PiS-u w nowym Sejmie, zapowiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, trwają prace w Komisji Nadzoru Finansowego nad określeniem progu uprawniającego do skorzystania z przerwy w spłacaniu zobowiązań. Mimo że stopy procentowe spadają, to wciąż są na takim poziomie, że część gospodarstw domowych może mieć problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych, powiedział szef rządu. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że w przyszłym roku zapowiadana inflacja to 6,5%, a kredyty zaciągano, gdy była ona na poziomie 1, 2, 3, 3%. Sytuacja związana z bezpieczeństwem na granicach Litwy i Polski z Białorusią pozostaje napięta, powiedział litewski minister obrony. Arvydas Anauškauskas spotkał się na styku granicy polsko-litewsko-białoruskiej z szefem MONU Mariuszem Błaszczakiem. Polska, Litwa i Łotwa od 2 lat zmagają się z nielegalną migracją na pograniczu z Białorusią. Kamil Zalewski. Arvydas Anuszowskas, cytowany przez swój resort, zaznaczył, że Litwa i Polska stoją w obliczu tych samych łatwych do zidentyfikowania kierunków zagrożeń dla bezpieczeństwa obu państw. Są to granice z Białorusią i obwodem królewieckim. Jak oświadczył, dla nas, Litwy i Polski, ważne jest wspólne działanie. Resort Obrony Litwy podał, że ministrowie podczas spotkania omówili kwestie związane ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, a także obrony tzw. przesmyku suwalskiego. Rozmowy dotyczyły też wspólnych ćwiczeń sił szybkiego reagowania oraz dążenia do zapewnienia kolektywnej obrony swoich państw i całego regionu. Ponadto minister Anuszauskas w rozmowie z agencją prasową BNS zapowiedział, że litewscy żołnierze zostaną w Polsce przeszkoleni w zakresie obsługi wyrzutni rakietowych HIMARS. Broń ta ma trafić na Litwę w 2025 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. A zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Hit dzisiejszej serii spotkań nie zawiódł, padło aż 7 goli, a Bayern Monachium ostatecznie pokonał Manchester United 4-3. Nie zawiódł Arsenal, który rozbił 4-0 PSV. Napoli wygrało 2-1 z Salzburgiem, z Realem Sociedad, przepraszam, a Salzburg 2-0 wygrał z Benficą. Remisy 1-1 padły w starciach Sevilla z Lyon. Wcześniej Real Madryt rzutem na taśmę ograł 1-0 Union Berlin, a Galatasaray zremisowało 2-2 z Kopenhagą. Tu nie byłoby złego wyboru, uważa Maciej Mateńko, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś nowym selekcjonerem kadry został Michał Probierz. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza wybierał między nim a Markiem Papszunem. Zdaniem Mateńki obaj panowie są dobrymi trenerami. Probierz miał jednak pewną przewagę. Od samego początku wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie złej decyzji, bo jeżeli siedziałby tutaj dzisiaj Marek Papszyn, to też nie byłby zły wybór dla reprezentacji Polski. Tego czasu po prostu pracując z reprezentacją jest bardzo mało na przygotowanie zespołu, a trener Probierz już miał rok czasu na to, żeby tego doświadczyć. On wie, czego już nie robić na zgrupowaniu, ponieważ wie, na co później brakuje czasu, a więc to jest nauka, którą i to doświadczenie, które zdobył, na pewno zaprocentuje teraz, w momencie, kiedy nie mamy za dużo czasu do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Michał Probierz do tej pory prowadził młodzieżową kadrę do lat 21. Wcześniej był trenerem m.in. Jagiellonii, Białystok, Krakowi czy Arisu Saloniki. A polskie siatkarki przegrały 2-3 z Tajlandią w swoim czwartym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dla biało-czerwonych to pierwsza porażka podczas imprezy w Łodzi. Środkowa Agnieszka Korneluk przyznaje, że ta porażka mocno skomplikowała sytuację Polek. W ostatnim czasie gramy falami, potrafimy grać bardzo dobrze, ale też potrafimy przeciwnikowi oddać prowadzenie i wtedy to my musimy szukać tego swojego stylu gry. Mieliśmy problem z tym, co myślę, że jest u nas tą mocniejszą stroną, czyli z side-outem, ale też wiemy, że jeszcze wszystko jest w naszych rękach i nogach. Sytuacja jest na pewno o wiele, wiele trudniejsza, ale jeszcze wszystko możemy zrobić. Kolejny mecz Polki zagrają z Niemkami, a to spotkanie w piątek o 17.30. I na koniec jeszcze tenis. Magda Linet awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Kantonie. Polka pokonała w drugiej rundzie Australijkę Daria Savilla. Następną rywalką Linet będzie Hiszpanka Rebeka Masarowa. Jutro zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie i 28 na południowym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żadnych szans, zły mnie dotknął los. Więc upadłem wtedy, ty podniosłeś mnie. Dobro wiem, rodzi dobro, więc otwieram okno na cudze grudnie. Bo ty codziennie tak wierzyłeś we mnie, stałeś się źródłem. Anioły są na ziemi. Dobro za dobro. Czy nie byłoby to coś, czym powinniśmy żyć na co dzień? Ja myślę, że artyści to wkładają całe dobro, całe serce w to, co robią. Zwłaszcza ci artyści niezależni, którzy może nie mają podpowiedzi dużej firmy, gdzie podobno pracują znawcy tematu, ale za to nie muszą podejmować wielu kompromisów właśnie z własnymi emocjami i z tym, jak traktują swoją muzykę. 2003 rok zrodził to nagranie, a ojcem jest mój i państwa gość Mario Szaban. Dobry wieczór. Witam państwa serdecznie, witam cię Mateusz. To wiesz co, jest ciekawe pytanie, myślę, że dosyć trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie w tej chwili. Oczywiście dobro za dobro, tak, masz rację, to powinno być kluczem w ogóle do wszystkiego, tak, do każdego działania, które gdzieś tam, nie wiem, jakichś takich decyzji, które są, no to jest właściwie moim zdaniem wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, tak. Robiąc coś fajnego, ja jestem przynajmniej takiego zdania, dostajesz coś fajnego. Robiąc coś złego, dostajesz coś złego. Dla mnie to jest tak proste jak czarne i białe, nie? A, to jest pan przedstawicielem takiej wiary w karmę, można by powiedzieć. Może to karma to psia raczej, ale myślę, że bardziej bym poszedł w stronę energii. Po prostu wydaje mi się, że pewne energie, które dotyczą dobrych rzeczy, są nieco wyżej niż te dotyczące złych, wibracje, jak kto chce to zwać. Gdzieś tam te wibracje się ze sobą muszą zgodzić, gdzieś tam te fale, jak w muzyce. No tak, no i zwykła fizyka. Akcja, reakcja. Mniej więcej. Jeżeli jest dobro za dobro, to wiesz, analogicznie od razu łączy się pytanie, czy zło za zło, czy jednak zło dobrem zwycięża. Często tak jest, nie? Że zauważmy, że to zło jest niestety, nazywa się to podobno zemsta i ktoś chce po prostu oddać w ten sposób. Być może to jest dla niektórych myślę, że to są po prostu ich rozwiązania życiowe, po prostu są tak wbici w fotel, że trudno, trudno inaczej, tak? Ale wydaje mi się to, co chyba powiedziałeś, że warto jest pomyśleć o tym, czy nie odpuścić, nie? Czy nie powiedzieć sobie, po co mam oddawać, po co mam się mścić, po co iść w tą stronę. Dlatego ten utwór był taki ważny. Zemsta bywa słodka. Zemsta bywa słodka, ale chyba nie zawsze, nie? Nie zawsze, bo to zależy, wiesz, jak to mówią, jest miecz, który jest obusieczny i... A można się skaleczyć, trzymając go nieodpowiednio. Można się skaleczyć jeszcze do tego. No jest dużo takich fajnych chińskich powiedzonek, ale rzeczywiście, masz rację, należy się kierować, wydaje mi się, tą dobrą stroną, która daje dużo więcej fajniejszych wydarzeń w życiu. O. Trochę już wiemy o Mariuszu, ale to dopiero początek. Ja, szanowni państwo, dzisiaj wykonałem solidną pracę, aby poczytać dużo o naszym gościu, posłuchać, co się tam działo. Nie jest to dla mnie artysta, którego odkryłem dopiero, ale odkryłem dzięki jego informacji, że pracuje nad płytą, która będzie aktualizowała jego wrażliwość, jego muzykę, to jak ją słyszy. Coś ważnego dla artysty z pewnością. Myślę, że dla wrażliwych słuchaczy, dla tych uwrażliwionych słuchaczy też. Zanim porozmawiamy o tym więcej, no to muszą państwo usłyszeć, że 21 września, czyli już po północy, te utwory będą dostępne wszędzie. Będzie też dostępna płyta fizyczna. Tak. Ja w ogóle polecam to kontakt z artystą bezpośredni. Być może to jest nowy model, może to jest model, który jest nieunikniony. Najpierw muszą państwo usłyszeć, co dla Mario Szabana znaczy być sobą. Okej. Okay. Tato mi mówił, musisz sobą być. Teraz to samo mówię moim dzieciom. Otwieraj serca, chowaj nagie kły. Zamknij drzwi lub okno, ty jest przeciąg. W lipcu był ślub, choć w nazwie nie ma ryb. A kochasz 144 miesiąc. 13 stycznia niepokoi gdy samo myślenie ogranicza przesąd. Wierzę, że i tak, i tak, i tak nie poddamy się. Wierzę, że i tak, i tak, i tak nie poddamy się. Wierzę, że i tak nie poddamy się. I tak, i tak, i tak, i tak. Kolejne miasto obróciłem tył. Tylko na chwilę w nie rzuciłem okiem. Dbanie o wygląd zastępuje my. Tłuczonego szkła impreza pozostawia ślad bez troski. Głowa do góry, wszystko w siebie daj. Choć mówią, że nie jesteś taki boski. Wierzę, że i tak, i tak, i tak nie poddamy się. Wierzę, że i tak, tak, i tak nie poddamy się. Nie, o, a tak i tak i tak i tak. Zawsze sobą bądź, chociaż to trudne i niepopularne. Kochaj bez granic, mądrze czasem rządź. Akceptuj chwile słodkie i wytrawne. Nie wstydź się, gdy wzruszenie daje łzy. To zawsze znak, że bije piękne serce. Nowa płyta Mariusza Szabana Pomiędzy niebem a ziemią jest już u nas. Wylądowała. Grawitacja rzeczywistości ściągnęła ją. Mariusz Szaban jest ze mną. Dobry wieczór. Witam ponownie. Autor tekstów. Bo część rzeczy to słowa spod twojego pióra. Tak. Oryginalnie. Chyba pierwszy raz w zasadzie w takim długo grającym wymiarze. Tak, wiesz co, to też jest ciekawostka tej płyty. W ogóle ona cała jest stworzona z jakichś takich wielkich dla mnie emocji, bo zamyka jakby klamrą pewną część mojego życia, tak? I oprócz tych artystów, których sobie cenię, o których jeszcze, mam nadzieję, powiem, oczywiście to są autorzy genialni. Miałem takie przeświadczenie, że brakuje tu mojego słowa. Miałem takie też przeświadczenie, że gdy tego nie dodam, gdy nie powiem coś istotnego, coś ważnego jeszcze bardziej dla mnie, takiego osobistego, intymnego, to zostawię pewną taką lukę, która na przykład była dla mnie osobiście, jak dzisiaj to słucham, to w tym 2006 roku, kiedy wydałem mój pierwszy stopień i czułem, że brakuje tego mojego słowa. To były moje historie, ale nie było mojego słowa. I teraz się udało. Wydaje mi się, że to był czas, wiesz, ja potrzebowałem też czas, żeby się w jakiś sposób dostroić do tego, co jest aktualnie dzisiaj. A jest to też kwestia odwagi po prostu? Tak, Mario, myślę, że nie tylko odwagi. Wiesz, ja myślę, że takiego personalnego rozwoju, wiesz, że trwało to bardzo długo, zanim poczułem, że czuję, że mam już coś takiego do powiedzenia. Nie muzycznie. Bo to jest trochę inaczej. Wiesz, bo ty nie śpiewałeś nigdy głupot. Justyna Holm. Tak. Janusz Onufrowicz. Jacek Cygan. Tak. Rafał Bryndal. No to wiesz, to też jest Mateusz Krautwurst. Myślenia. Bardzo dziękuję. No tak, ale myślę sobie, że te teksty to jest pewien kaliber słowa, tak. Który też wymaga odpowiednich umiejętności, żeby to słowo... Kunsztu wielkiego, żeby tym słowem się zaopiekować. Zgadzam I teraz się. To na pewno jest taki kontrast, który potrafi trochę paraliżować. Tak jak na scenę wchodzi na przykład Paweł Tomaszewski, który włada fortepianem niezwykle. No to przy nim położyć akord na fortepianie, to naprawdę dla mnie to zawsze jest spięcie się na wyżyny takiego odpuszczania sobie, żeby się nie oceniać i tej odwagi, że Boże, po prostu to zrobię, pokażę. No, wiesz co, właśnie ja myślę, że to jest taki moment w moim życiu, kiedy przeszedłem przez wstyd, przez wszelkiego rodzaju emocje związane z lękiem, czy ja mogę, czy ja powinienem, czy to w ogóle się dostraja do czegoś, czy też nie. Kiedy masz jakieś takie dosyć istotne przeżycia w życiu, które cię w jakiś sposób nie tyle inspirują, bo to jest wiadome, tak? Musi nas inspirować do tego coś, jakaś czynność, rzecz, człowiek, bądź coś, co się wydarzyło. Ja miałem takich inspiracji wiele. Nazywam je też z drugiej strony lekcjami, wydarzeniami. Nie wiem, każdy ma swoje nazewnictwo. Gdzieś tam uważam, że położyłem kres tym wszystkim negatywnym emocjom, tak? I wydawało mi się, że to było fajne, żeby wypowiedzieć się właśnie. Wypowiedzieć się tak, jak czuję, w taki sposób, jak ja to widzę, nie? No i wydaje mi się, że to mi się udało i jestem z tego bardzo zadowolona. To był właściwie kluczowe dla mnie, żeby czuć, że to jest dla mnie dobre. No tak, i kolejny horyzont przestał być już odległy. Tak. Dotarłeś do punktu X i teraz start tylko dalej i znowu w nieznane. To i stresujące, i intrygujące. Ja pokażę Państwu utwór, wykonanie, które bardzo mi się podoba. To chyba był pewien początek takiej nowej drogi. Sama decyzja o udziale w talent show w przypadku faceta prawie 50-letniego wtedy. Wymaga odwagi, myślę, i pewnej pokory, ale też wykazuje jaką determinacją żyje niezależny artysta. Muszą Państwo to usłyszeć, za chwilkę o tym porozmawiamy w Wielkim Mieście, na żywo. W Wielkim Mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo w Wielkim Mieście. Oto widać idą ludzie i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znać. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przy kasie kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać z jego i przestanie płakać, bo już za plecami, to policjant jak samanią w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to, co może, i zapomnieć, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja kiedyś takiej chwili nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mario Szaban zaśpiewał dla nas w Wielkim Mieście. No, żył w Wielkim Mieście, bywał. Ale nie dziś. Dziś jest z dala od Wielkiego Miasta. Tak jest. Jest ze mną z kolei, więc... I do wielkich, i do małych miast lecimy na falach eteru. Serdeczne dźwięki trwają. Dobry wieczór, Mario. Dobry wieczór, witam wszystkich. No, The Voice of Poland i ten moment, kiedy staje się w tym konkursie karaoke obok czasem dwukrotnie, czasem ponad dwukrotnie młodszych ludzi, to jest na pewno wielki stres. Nie zaprzeczysz. Absolutnie nie zaprzeczę. Słuchaj, to był stres dlatego z paru powodów. Jednym z tych powodów jest fakt... Pozwól, że zgadnę ten pierwszy. Aha. To musi być stresujące, gdy stoisz z młodym adeptem sztuki wokalnej, tak, którego mógłbyś uczyć jako osoba, wiesz, no, wykształcona jazzowo, wysoce i z dużym doświadczeniem, a teraz trochę od sympatii jurorów i widzów zależy, czy on jest lepszy, ale chyba w kategoriach plebiscytu lubienia. Czy on jest lepszy tu i teraz dla tych odbiorców i czy czasem, wiesz, ktoś, kto śpiewa źle, nie skasuje cię z programu, na przykład w takiej bitwie? Absolutnie masz rację. To jest jeden z powodów, ale to wiesz co, to chyba jest... To chyba jest... Okej, a fotele, przepraszam, odwracające się? Tak, to jest też trochę moment... Trochę to trwało. Tak, trochę to trwało. Stresowałeś się? Stresowałem się bardzo... Ale powiem ci jedno. To jest trochę tak, że albo wchodzisz i jesteś pewien tego, co robisz, albo wchodzisz i się zastanawiasz, czy w ogóle ktokolwiek się odwróci, nie? I wydaje mi się, że jeżeli wejdziesz z tą myślą, że okej, ja tam wchodzę właśnie po to, bo kocham to śpiewanie, bo w ogóle tworzę tą muzykę od dawna. Ja nie przyszedłem tutaj, bo posłuchałem kilka razy YouTube'a i poćwiczyłem trochę, tylko przychodzę tutaj z pewną treścią. Z pewnym bagażem. Tak, ludziom przekazać, nie? Z takim też nastawieniem szedłem. Dlatego pewnie łatwiej mi byłoby przyjąć jakąś odmowę czy brak akceptacji niż dla tych innych młodych ludzi, którzy widziałem, jak przeżywali to odpadanie, wiesz, z tego programu. Dla nich to było straszne. Tak, bo im się wydaje, że to jest jedyna droga. Tak, że to była jedyna droga, koniec świata i w ogóle tam już nic więcej się w życiu nie wydarzy. Ja natomiast przyszedłem z zupełnie innym nastawieniem, dlatego być może nie miałem takiego stresa, że na przykład odpadnę w którymkolwiek momencie. O, może tak bym to nazwał. No tak. W Wielkim Mieście to przede wszystkim słowa i raz, dwa, trzy. To wykonanie oryginalne. Tak. Ja tutaj zauważyłem, że oczywiście popchnąłeś to w swoją stronę. Tak. I było trochę jazzu. Był Mario przy fortepianie. Tak. Myślisz, że tego typu śpiewanie, tego typu fraza, być może bardziej skomplikowane akordy, nie, tłumią tych emocji, które ten tekst niesie? Dokładnie odwrotną robotę? Wiesz co, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, znaczy, może inaczej. Człowiek, który robi to od 25 lat, wykształcił się w tym kierunku w jakiś sposób, rozumie muzykę dość precyzyjnie, tak? To też jest, wiesz, bardzo trudne słuchanie, tak? Bo jeżeli ją precyzyjnie rozbierasz, nawet są śmieszne filmiki, jak muzyk odbiera muzykę, a jak odbiera ją zwykły słuchacz, tak? I to jest naprawdę różnica, bo muzyk gra na każdym instrumencie, pokazuje te instrumenty, kiedy słucha muzyki, to jest przezabawne, ale tak jest, po prostu tak tą muzykę odbieramy. Myślę sobie, że mamy taki moment też w ogóle w całym tym przedstawieniu, które się odbywa na naszych oczach muzycznym, bo przecież wiesz o tym doskonale, że 80 tysięcy chyba, jeśli dobrze pamiętam, dziennie wchodzi utworów na Spotify. Mając taką skalę po prostu emocji, bym tak rzekł, bo wiesz, że większość tam, nie wiem, te 80 czy tam 70% tego całego kontentu, to jest naprawdę nic ciekawego, ale jest też 20-30% ludzi przeciekawych. I wybrać z tego coś dla siebie naprawdę jest bardzo trudno. Naprawdę jest bardzo trudno. I teraz pomyślmy, jak my rozkładamy emocje. Czy my kalkulujemy? Czy my jako artyści kalkulujemy, co chcemy komuś dać, oddać, jakiś, nie wiem, dobra, to się sprzeda, to się nie sprzeda? Nie, właśnie. Ja pomyślałem sobie tak, że ta płyta w ogóle, całość i to co ja robię w ogóle, to skąd też mam wrażenie mnie znasz, to nie ma w tym żadnej kalkulacji. Po prostu jest to coś, co wypływa ze mnie. Ja sobie zdaję sprawę, że nie ma aż tylu odbiorców na ten rodzaj ekspresji, którą próbuję z siebie jakby wydobyć. Zdaję sobie z tego w pełni sprawę, być może właśnie dlatego to robię. To jest pewnego rodzaju puenta, ale to za wcześnie na to, żeby to była puenta całej audycji. Mhm. Ja mam dla Państwa kolejne nagranie z płyty nadchodzącej, ale no mówię, po północy to będzie dostępne. Warto się z tym zapoznać, warto tego posłuchać, warto wczytać się uchem w te teksty, w jego opowieści. Ale zanim to zrobię, to muszę ci powiedzieć, że ja czytałem o tobie dużo wczoraj. Okej. Okay. Żeby do tego wywiadu przygotować się troszkę inaczej, wiesz, nie tylko słuchając. I znalazłem takie zdanie. Ono mi się bardzo podoba i... Już się boję. Jest i żartobliwe, i poważne. W latach 90. wróżono mu świetlaną przyszłość. Po pierwsze... W latach 90., Mario, to ja miałem, wiesz, 4 lata, jak wchodziłem, nie? Nie przejmuj się, moja żona 7. No, słuchaj, 8. Kolega Sokół w takich sytuacjach mówi, żalisz się czy chwalisz? Dobra. Młoda żona, to wiesz, to jest skarb. O niej też będzie, ale za chwilę. Tak. Lata 90., bracie, dla wielu z osób, które dzisiaj zaczynają zabawę z muzą, a które rozbijają internet w postaci ilości odsłuchań, odsłon, tyle dysków i tak dalej, no to są zamierzchłe czasy. Czy możesz powiedzieć, że w muzie lat 90. było coś wyjątkowego? Mówi się o 80-tych dużo, o 60-tych, wiesz, 70-tych latach w muzie. Te 90. chyba zostały potraktowane przez osoby, które są autorytetami w kwestii rozmowy o muzyce, jako taki czas popującego świata. Ale ja pamiętam te czasy z kolei jako niebywały rozwój produkcji muzycznej, zmianę brzmienia, bardziej klarowne te brzmienia. Oczywiście szał keyboardowy, szał syntezatorowy, szał autotuna, ale również no, te produkcje Maxa Martina, które potem stawały się klasykami takiej muzyki popkulturowej, można powiedzieć. Czy ty masz do muzy lat 90. jakikolwiek sentyment? Ominęło cię to? Nie. Ja czerpałem z tego całymi garściami. Nawet, nawet muszę powiedzieć, że robiłem dokładnie te płyty, wtedy, w tamtym czasie robiłem rzeczy bardzo podobnie i na tyle, na ile potrafiłem, to zgrywałem, bo efektem tego był nawet było zaproszenie przez, wyobraź sobie, Williama Orbita mnie do Stanów na produkcję, a William Orbit to wtedy było Frozen, to wtedy była Madonna. Okej. To były tego typu rzeczy. I facet chciał, żebym ja przyjechał i tam komponował po prostu dla niego te piosenki. Nie spotkaliśmy się niestety, nie udało to się. Natomiast do czego zmierzam? Ten czas jednak mnie nie minął. On nie był dla mnie jakimś takim strzałem, nie? Że to musi, wiesz... To, nie, ja powiem ci tak, ja pewnie cię to rozbawi, ale w tym czasie królował Stanisław Sojka. Słuchaj, radioaktywny, 97 rok, jeśli dobrze pamiętam. Ja zwariowałem. Dla mnie ten sposób, bo to tak naprawdę trzeba powiedzieć, jak to się dzieje, ten sposób wyrażania słów, wyrażania emocji, tak. Ten fortepian, bo przecież ja też właśnie, jestem pianistą. Zintegrowany facet z fortepianem. Tak, wiesz co, to mnie tak rozwaliło. Ja po prostu zauważyłem, że to do mnie mówi, w ogóle krzyczy. Później Peter Gabriel, który robił dokładnie znaczy podobnie to robił Stasiu, ale po prostu ten Peter Gabriel, tam mnóstwo ludzi, którzy w ten sposób występowali, byli dla mnie po prostu czymś niewiarygodnym, że wiesz, ta spójność po prostu muzyki przemawiała do mnie w 100%. Ja się w tym po prostu zakochałem i ja myślę, że ja po prostu tym nurtem od tamtego czasu zacząłem jakoś podążać, tak? I okay. Właściwie robię to do dzisiaj, tylko wydaje mi się już w lepszej skali takiej, która, no po prostu minął czas, że inaczej, zdążyłem się nauczyć, o. Słuchaj, ja mam coś, czego się na pewno nie spodziewasz. Tak. Ale internet jest wielki. Obszerną studnią, tylko trzeba mieć długą linę, żeby coś z niej nie rób mi wyciągnąć, tego. Czerpać. Muszę ci to zrobić i chociaż fragmentarycznie, to muszą zabrzmieć trzy utwory, które znalazłem. Bezgrzeszne lata. Wow. Serce, a potem handra. No nie wiem, czy taka jest kolejność, jak się myśli o sercu i o handrze. Mm-hmm. Czy najpierw jest handra, a potem jest serce, czy właśnie serce i później jest handra. To za chwilkę, bo to sinusoida pewnie. Dla państwa nagrania. Rok 97, handra, 99, serce. Bezgrzeszne lata, marzenia i snu. Bezgrzeszne lata, bujania wśród chmur. Bezgrzeszny życia smak. Na szczycie świata bar, do utraty tchu. Bezgrzeszne lata rządzone przez śmiech, bezgrzeszne lata szalone co dzień, bezgrzeszny bóstwa smak tańczących uczuć bar, a gorączkowa krew. Kiedy świat leży na mózgu, bezgrzeszny wina smak młodości, wieczny bal w sercu młody Bóg. Nie liczy się nic, stoi czas, żyją jak żywe sny, my pośród gwiazd. Tylko raz przydarza się święto życia rośnie w nas, cudne święto bycia i rozkwita cały świat, nieoceniony smak, nieopisany blask życia nurt, rzeka serczy, nie broń się, daj się nie. Po prostu jest. zatem dziś nie do wytrzymania. Lepiej nie, nie zaczynaj ze mną teraz. Mówię ci, nie chcę już powtarzać. Odejdź stąd, bo użyję piły. Zrobię sam, bardzo tego pragnę. Proszę cię, bo powoli tracę siły. Spróbuj to, spróbuj to zrozumieć. Zostaw mnie, zostaw mnie na parę minut. Dzisiaj nie dopadłam. Od rana powtarzam ci, nie pomoże wam raz. Kiedy kadra dokucza mi. Mój i Państwa gość, Mario Szaban. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ha, nie spodziewałeś się, że odeślę cię do takiej prehistorii. O, poszedłeś za daleko troszeczkę, no ale cóż, tak, czasami może tak, trzeba. Sypałem okruszki w tym lesie, wiesz, i wróciłem, okay. Po tych okruszkach nic nie rozdziobało mi, wiesz, znaków drogi powrotnej na szczęście. Bezgrzeszne lato zawiera głos Jacka Kotlarskiego, Mario Szabana, Kuby Badacha. Tak, dobrze. Serce to Patty Gola na planie pierwszym, prawda? Zgadza się, zgadza się. To jest... A Handra to co? To Mario Szaban? A Handra, słuchaj, to Mariusz Szaban. To w ogóle płyta, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Była nagrana... Czyli to jeszcze w Poznaniu. Mariusz Szaban, tak, a nie Mario Szaban. Tak, tak. W Poznaniu w 90. bodajże 6 roku. Z tamtejszymi muzykami. Nie udało się jej wydać. Miała być wydana w dużej firmie. Ale tam coś nie wyszło, jak to zwykle bywa. No i ta płyta sobie tam leżała, a postanowiłem wrzucić też te kawałki, żeby chociaż pozostał jakiś minimalny ślad na YouTubie. No właśnie, bo ja znalazłem je gdzieś w internecie i tak. To jest bardzo ciekawe, szanowni państwo, bo jak rozmawiamy z artystą, który pół wieku ma na karku, można powiedzieć. No można tak rzec. No to najczęściej bywa tak, że on nie zaczynał wczoraj uczyć się C-dur, tylko amerykańskie akordy poznał już dawno temu. I jak się okazuje, to jako młody człowiek działał już bardzo prężnie. Mario Szaban, ten z dziś, to nie jest przypadek, tylko co? Konsekwencja wszystkich wcześniejszych decyzji, edukacji i muzykowania i szczęścia, ale pewnie też całej masy przygód, których byś nie życzył chyba wrogowi nawet. Zgadza się, życie bogate było dosyć i wiesz co, myślę, że ja jestem z tych osób, które postanowiły w ogóle o tym nie rozmawiać. Wyszedłem z takiego założenia, że to, co robię teraz, tu i teraz, jest dla mnie totalnym priorytetem. Totalnie składam to wszystko do jednego jakby worka, to co, o czym przed chwilą mówiliśmy, i wyrzucam do bardzo szybko rwącej rzeki. To wszystko. No dobrze, niby nie rozmawiasz, ale może jak cię dobrze podejdę, to jednak kilka słów wyciągnę. Przecież nie wszystko jest dobrze określane przez czerń i biel. Tak. Zmian. Dźwięk jak talizman trzymam w tle czterech ścian. Mamy niepodobne sny. Nadal żyjemy razem. Łączy nas ważny czas. Lecz zamęt w głowie mam. Nie wiem, czy rozpoznaję tu nas. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wybrałem inny cel. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Czy ciebie, czy też mnie. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wszystko straciło sens. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Niejasne czerni bierz. Nikt nie chce być sam. A bywa i tak zbyt często. Ja jak umysł stan. Uwalniam wizję zmian. Może nie ty, może ja kolejny raz podejmę tę walkę o nowy ląd. Nie gaśnie płomień zmian. Wierzę, że minie ten sztorm. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wybrałem inny cel. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Czy ciebie, czy też mnie. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wszystko straciło sens. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Czy ciebie, czy też mnie. Do utraty sensu było nie zawsze blisko nam. Nigdy też nie powiem, żebym mógł cię nie spotkać w życiu. Serce jak więzienie nadal głośno odlicza czas. Odlicza czas, obniża tom. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wybrałem inny cel. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Czy ciebie, czy też mnie. Nie wiem, kiedy to się z nami stało. Wszystko straciło. Mario Szaban, Czerń i Biel. To utwór, który Państwo słyszą prapremierowo między niebem a ziemią. Premiera tej płyty 21 września 2023 roku, czyli jutro. Po północy, już za chwilkę, ale to Państwo słyszą jako pierwsi. Czy rzeczy dla Ciebie, z tego, że no, człowiek, który przesuwa się no, nieuchronnie w kierunku bycia raczej starszym, a nie młodszym, tak metrykalnie, tak. W Twoim przypadku widzi rzeczy właśnie coraz bardziej jako czarne lub białe? Czy szarość nabiera nowych odcieni i jest ich po prostu tak dużo, że wypadałoby jakieś nazwy tutaj, wiesz, stosować, nie? Jasna szarość, tak jak na ścianę te farby, nie? Czy ta pierwsza teza jest lepsza? Że w sumie z wiekiem to łatwiej ci powiedzieć, coś jest czarne, a coś jest po prostu białe. To po pierwsze, tak? Na pewno jest łatwe, ponieważ, no, wiesz, cykl doświadczeń, droga, którą przeszedłem, jest dla mnie absolutnie jasna i czytelna. Zrozumiałem pewne kwestie, które są po prostu właśnie czarne albo białe. Ale wiesz co? Jest druga strona medalu, którą ci właśnie zaraz opowiem, o której ci opowiem. Jest to, od 2 lat mieszkam, słuchaj, z rodziną w górach. W górach izerskich złapałem w ogóle taki czysty obraz wielu kolorów, wiesz, takiego czegoś niesamowitego. Okay. Widzę sens wielu rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Widzę to, co dla mnie jest ważne, tak? Wcześniej był ten taki, wiesz, bardzo egoistyczny pęd do przodu ze swoją osobą, a teraz jest fajniej, bo mamy rodzinę, mam ludzi dookoła, których uwielbiam, których kocham. Dzięki czemu, słuchaj, zauważyłem, że życie ma naprawdę jeszcze parę innych fajnych ofert dla mnie. Był taki moment, że czułeś, że bez muzyki to ty, Mariusz Szaban, możesz niewiele znaczyć? Wiesz, to był taki moment. To był chyba najgorszy moment. Miałem w życiu jedną z niespodzianek. Lata temu nagrałem płytę, która... Właściwie to była moja druga płyta. No niestety trafiłem na tak zwanego skamera. Okay. To nie ma o czym Mr. tutaj... Greg from LA. Niestety. Wielki producent, zna Justina, Madonnę i jeszcze paru innych. To ten pan Greg? Tak, to ten pan Greg właśnie, słynny. No i słuchaj, ten pan Greg, krótko mówiąc, sprawił, że ja się załamałem. to trudno to opisać jakoś w słowach, bo dla artysty... Ja myślę, że Excel robi ludziom dobrze dzisiaj, bo wiesz, dzisiaj tak powiem, że podsumowuję. Tak, dzisiaj tak. No bo wyjazd do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie do jednego z najdroższych, czyli pewnie i najlepszych, bo przecież to nie jest przypadek, LA, tak. Studiów nagraniowych w Los Angeles, w Kalifornii, to brzmi jak złapanie Boga, bajka, nie tyle za pięte, co już za kolano, tak. Może nawet, nie? Albo że on cię niesie w ogóle w tamtą stronę. Ten aspekt techniczny, no. Masz rację, rzeczywiście to w ogóle wow, bajka. I wiesz, co, jestem bardzo wdzięczny za to, że tam byłem, bo poznałem ludzi. Sam samolot, tak, nie? Lecisz tam. Już wiesz, że to robisz. Bardziej wiesz, co mnie w jakiś sposób, użyję tego słowa, jarało, że spotykasz Bernie Grandmana, facet, który właśnie lata temu jest odpowiedzialny za mastering Michaela Jacksona, Thriller. I na przykład Duke Jointa, na przykład Quincy Jonesa wielu płyt. I sobie myślisz, podajesz mu rękę i siadacie razem i sobie tam oglądacie. To jest ekscytujące. W tamtym momencie życia to na pewno muszę ci powiedzieć, że to było takie bardzo wow, ego, nie? Urosło i tak dalej. Ale też zarazem co? Oślepiające? Oślepiające, tak. Ale to nie, to była przygoda. Ja to traktuję w formie przygody. Natomiast wiesz, to co się stało później jest efektem właśnie tych moich depresyjnych historii. Ale... No i teraz dla państwa podsumowanie. Tak, ale do czego zmierzam? 100 tysięcy złotych minus, tak? Zgadza Bilety się. Bilety lotnicze minus. Koszty akurat, prawników akurat minus. Akurat powiem tobie, że nie wszystkie koszty były moje. Moje koszty były dużo większe. Strata bycia artystą, utrata twarzy według mnie tak naprawdę. To są rzeczy istotne. No właśnie, pieniądze no możesz właśnie, odrobić. No bo to są... Pieniądze to jest naprawdę niewielki procent tego, co mnie się wydarzyło. I teraz spójrz na to tak, że... No ale wiesz, one, jeżeli są, wiesz, takie wystarczające, no to potrafią ludzi usypiać. Tak. Jak jest ich mało, ale walczysz, no to potrafią być też świetnym motywatorem do na tego, pewno, żeby działać. Na pewno. Natomiast jak jest z nimi bardzo krucho, no to wpływa na samoocenę, na stabilność rodziny i tak dalej. Zgadza Więc to, się. No. Ja bym starał się jednak zwrócić państwa również uwagę na to, że mówimy o niezależnym artyście, który w jakimś momencie życia gra wabank. Ale karty, które ma, wyglądają bardzo dobrze. Brakuje po prostu chyba, wiesz, jakiejś jednej słabej dziewiątki do pokera i po prostu, wiesz, bierzesz stolik do domu. Myślę, że pokój, w którym graliśmy, to nie był ten pokój, wiesz? I to o to chodziło w tym wszystkim. Ale... A twoje karty i tak były karty widziane były świetne. Karty były świetne, w ogóle cudowne, tylko pokój nie był ten. Mario, kto na grę w pokera zabiera... okulary, w których odbijają się jego karty. Właśnie, to chyba trafiłeś. Ale słuchaj, nie ma tego złego tak naprawdę, co by na dobre nie wyszło. Po kolejne hasło to, co nie zabije ciebie, to na pewno cię wzmocni. I myślę, że jest trochę tak, że mnie to na maksa wzmocniło. Słuchaj, bo pytasz, co było takim momentem, kiedy nie robisz muzyki, tak? Mnie na szczęście udało się tą drogę przejść właśnie tymi lekcjami. One były cudowne. Ja je uważam za, żebyś miał też świadomość tego, bo tych rzeczy u mnie w życiu było dużo więcej, ale jeśli chodzi o muzykę, to ta była kluczowa, tak? Ta była czymś, co rzeczywiście załamało tą moją drogę w dosyć, zastopowało, o może tak? W dosyć konkretny sposób. Ale... Dla mnie to było też, jak patrzę na to dzisiaj, no to oczywiście jest uśmiech na twarzy i takie podziękowanie, że to się wydarzyło, bo wydaje mi się, że ta płyta, którą teraz nagrałem, nie brzmiałaby tak, a nie miałaby tego przesłania, które chciałem tam zawrzeć. Nie udałoby mi się tego wszystkiego wrzucić do tych 10 piosenek. Mam takie wrażenie, że dzięki tym wszystkim rzeczom, to znaczy nawet pewność, nie wrażenie, że dzięki tym wszystkim rzeczom jestem zupełnie kimś innym. I to, co mnie zbudowało też moją asertywność, zbudowało też moją pewność siebie i zbudowało to, kim teraz jestem. Płyta Między niebem a ziemią jest już dostępna. Bardzo ci, Mario, gratuluję i dziękuję ci za to spotkanie. Ja również dziękuję tobie za ten wywiad wspaniały, a państwu dziękuję za to, że wytrzymali z nami aż tyle czasu. Tak. I również ze swojej strony zapraszam, płyta będzie sprzedawana na Allegro, a cyfrowo macie ją wszędzie. Nie mogę nie pokazać państwu jeszcze jednego utworu prapremierowo. Co prawda wersja live, koncertowa Mariusza, gdzie słychać tylko dwa instrumenty. Jego głos oraz fortepian jest w internecie. Ukazała się wcześniej. Ale myślę, że zabiorę państwa do tej wersji z płyty, która jest domalowana, tak bym powiedział. Czyli Mario miał już piękny szkic, no ale co się wydarza, gdy ten sam artysta nagle zabiera się za kolorowanie tego szkicu? Usłyszą państwo teraz. Pomóż mi. Jeszcze jakoś znów śnie w życiu jest.